Αποκαλύφθηκε το μήνυμα ελήφθη. Νους καθαρίσε παγρύπνος αρνητικός στη λήθη. Τα προσωπία σπάσανε και εκφράστηκε η ψυχή μου. Το πνεύμα με τον όφθηκε βρίσκοντας την πηγή μου. Μετά από πολλές μάχες ο Τίτανας νικήθηκε. Βλέπεις η θέλησή μου να ιτηθεί αρνήθηκε. Μετά από πολλές μάχες την καρδιά μου πήρα πίσω. Είναι επειδή αρνήθηκα σκότος να προσκυνήσω. Είναι επειδή έχασα μα δεν έκανα πίσω. Είναι επειδή βαρά μπροστά ποτέ μου από πίσω. Είναι επειδή κατάφερα το φως να εννοήσω. Ίσως επειδή Θεό κατάφερα να ακουμπήσω. Τη δύναμη μου πέταξα και εκφράστηκε η ισχύ μου. Ψυχής πνοία πάνθημα έσπασε το κλουβί μου. Ψυχής πνοία πάνθημα τα αντίδοτο στην πλάνη. Αλωνίζω στη ζωή με καθαρό κεφάλι. Πάμε γερά με τσαμπούκα. Πάμε να σπάσουμε αυτήν εδώ την πλάνη. Είναι η ώρα να κοπούνε τα δέσμα που μας κρατάνε κολλημένους στην απάτη. Πάμε γερά με τσαμπούκα. Κάθε αλήθεια μας μαχαίρι στο λαιμό τους. Κάθε ιδέα μας φυγιά στα σωθήκα που προμηνύει στην ουσία το χαμό τους. Έγινα τρέλα σαν φορμή, πήρα του δρόμου την ορμή. Είναι η οργή του γκρίζα τσιμεντένια αλήθεια. Ξεβράζει ο δρόμος και ξεσπά και στο κορμί μου. Δεν χωρά αυτή η φωτιά που καίει βαθιά μέσα στα στήθια. Εκρήξεις μέσα στην ψυχή, η λάβα αυτή να εκφραστεί. Στάχτη να γίνει του συστήματος το ψέμα. Η αλήθεια να αναγεννηθεί και μέσα από τη μάχη αυτή να ενωθούμε. Μην ξεχνάς είμαστε ένα. Σπάσε τις μάσκες σου, να φανεί το φως σου. Απλώς σε χέρι το έχει ανάγκη ο διπλανός σου. Υπερασπί σου την καρδιά και τα όνειρά σου. Στα δαιμόνια σου καβάλα μάχη για τη λευτεριά σου. Κι άμα χάθεις, κοίτα τα αστέρια. Θα σ' οδηγήσουν στα παλάτια του νου σου. Φτιάξε ζωή να δυναμώσουνε τα χέρια. Νιώσε τη δύναμη στο κέντρο του μυαλού σου. Πάμε γερά με τσαμπούκα. Πάμε να σπάσουμε αυτήν εδώ την πλάνη. Είναι η ώρα να κοπούνε τα δέσμα που μας κρατάνε κολλημένους στην απάτη. Πάμε γερά με τσαμπούκα. Κάθε αλήθεια μας μαχαίρι στο λαιμό τους. Κάθε ιδέα μας φυριά στα σωθήκα που προμηνύει στην ουσία το χαμό τους.